Сонца, мароз і ветер. Эх, заверыў, разгуляўся, так і скрабе па хрупкім снезе, так і падвільвае белымі вужакамі снежнага пылу. Гоніць яго па полі цераз гасцінец, зноў па полі па хмызняках і пад саменькі лес. А сонца такое, што не зірнеш на снег. А ад сонца Даніку не цёпла, цёпла ад бацькавага салдацкага башлыка, ад вялікага з чужых плячэй паўкажушка, ад хады па глыбокай сцежцы. Ён дрэпае ззаду за мамай і глядзіць на пяткі яе лапцей. Мама шырока ступае, спяшаецца за дзядзькам Кастусём і з-пад вялікай хусткі канаплянкі глядзіць на дзядзькавы боты. Ідуць яны якраз як тыя дзядзькі, што ходзяць у акруговы суд з-пад нясвіжаў наваградак за 100 кіламетраў. Спераду сам той, які-небудзь дзядзька Сымон, што судзіцца з некім ці на якога нехта падаў у суд. За дзядзькам сведкі глядзяць задні пярэдняму на пяты, быццам хочучы ўгадаць, ці ў карэлічах будзе толькі сітніца і селядзец дачаркі, як у міры было, ці, можа, Сымон каўбасы яшчэ возьме, як учора у гарадзеі. А сам той дзядзька Сымон павесіў галаву і думае пра свайго сабаку-адваката, як ён заўтра, ну як ён адбрэшацца. І пра тое думае, як ім цяпер у хаце пойдзе без каровы. Адвакат гаворыць: «Выйграем». Ды гэта яшчэ на вадзе віламі пісана, а пад ласку прыйшлося прадаць. Данік ужо бачыў не раз, што гэтак ходзяць па гасцінцы каля іхняй галынкаўскай пашы. Ходзяць так людзі з іхняй галынкі. Вось так ідзе цяпер дзядзька Кастусь, спусціўшы галаву, а яны з мамай следам таксама моўчкі. Толькі ідуць яны не на суд, а ўнурыліся ад ветру. Дзядзька Кастусь, мамін старэйшы брат, прыйшоў да іх сёння з Мікуліч, і думае ён цяпер пра тое, як гэта раптам з нячэўку пашанцавала ягонай сястры. Дзевер яе, брат Данікавага бацькі Пятрусь Малец, прыслаў ім грошай. З Мінска ажно, за граніцы. Там ён недзе жыве, відаць, як чалавек, бо дайце раду адразу гэта. Толькі грошай прыслаў. Калі перавесці на золата гэтыя савецкія чырвонцы, дык будзе іх цэлых 30 рублёў мікалаеўскім золатам. Ну, а на панскія злоты? Ха-ха! Яшчэ ў 4 столкі больш. Як з неба гэта звалілася. І піша Пятрусь Малец, што гэта пляменніку яго Данілу, каб вучыўся. Сыну брата майго Івана, які аддаў жыццё за савецкую ўладу, так і піша ў заказным пісьме. Як яно пойдзе цяпер сястры пры грошах? На добры лад, дык трэба было б хоць паўморга зямлі абзадачыць, або каня якога нарэшце купіць. Ты што ты зробіш, калі дзевер загадвае хлопца вучыць? Калі ён сам, дзядзька Кастусь, збіраўся уранні сюды ў галынку, баба яго таксама хітранька ўсміхалася. На парасятках хоць, кажа, пазыч. Яно то праўда, не шкодзіла б. Памагаеш ён Зосі, сястры, ва ўсім сялякім. Але ж і не разявішся адразу, дай. Няхай ужо бедная сама хоць трохі а чалавечыцца. Ой, гэтулькі грошай. Сама мальчыха, дык тая проста аслупянела ад шчасця. Учора, як прынеслі з пошты пісьмо і павестку, загаварыла ўся вёска. І з таго менту, як кажа Зося, думкі ў яе галаве блытаюцца адна за адну, а іх раз-пораз прадзімае вялікая радасць. грошай раптам будзе столькі, што і ў галаву не тоўпіцца. Дагэтуль Зося насіла ўвесь свой капітал у хустачцы, туга заціснуўшы вузлом і медзякі і паперкі. Калі нават якая-небудзь пяцёрка няшчасная была за душою, дык і то думалася, што з капейкай усюды смялей, а цяпер страшна было адно ісці па іх. Кастусь, дзякуй яму, ідзе, паслухаў, ён то небось разбярэцца ўсюды, ды і свой сынок таксама. Бачыш, жаба ўпёрся, пайду, трэба ж яму апрануцца што-небудзь купіць. Сыну брата майго, спамінае Зося пісьмо, няхай бы ён, яе Іванка, лепш сам быў жывы, чым усе гэтыя грошы. Але што ты парадзіш? Сёння дык яшчэ не, ў другую нядзельку яна закажа па ім паніхіду, як і ўсе добрыя людзі. І Зосі ўжо цяпер здаецца, нібы наяве, як будзе тады ўсміхацца заўсёды п'янаваты псаломшчык Харкевіч, беручы ад яе залатоўкі. Пасля абедні паніхіда. Зося ўяўляе, як яна кленчыць са сваім хлопцам сярод царквы і ў руках іхніх гараць, аплываючы духмяным воскам, вялікія свечкі. Данік і рад, што ўсе людзі глядзяць на іх. І нудна яму, жуліку, наслухаўся ўжо і ён, што кажуць у вёсцы, Бога няма. Ён садзіцца на пяткі, разглядаецца ва ўсе бакі, а сама яна прыслухоўваецца да незразумелых святых слоў бацюшкі, ловіць у іх імя свайго Івана і хрысціцца ўдагон яму, старанна прыціскаючы тры пальцы да зморшчанага лба. Праз сіняваты пахучы дым кадзіла блішчыць пазалота іканастаса. Барадатыя багі глядзяць чамусьці панура, толькі Божая маці усміхаецца. Ай, а пеўчыя, як хораша пяюць! Адзін псаломшчык, як раўне сваім басам, ды кажну сэрца заныя, і верыцца Зосі, што цяпер дык Іванавай душацы палягчэе. Такая, людцы мае, паніхіда. Не забыцца толькі прышыць бакавую кішэню ў бурносе, думае Зося, зноў успомніўшы пра грошы. А потым аднекуль з'яўляецца думка, што Бога, можа, і сапраўды няма. І Іван жа казаў калісьці таксама, і брат ягоны, дзевер Пятрусь, напэўна ж таксама безбожнік. А людзі ж яны, якія разумныя. Ой, усё пачынае блытацца ў галаве, ды вось зноў сплываюць на памяць пісьмо і грошы, ажно з Мінска, а за імі вялікая небывалая радасць. І ўсё становіцца ясна, як гэты вось белы сонечны дзянёк, толькі ж, ой, вецер які, прыпыніўшыся, Зося азіраецца і з усмешкай пытае свайго гаспадара. Ідзеш, Даніла? Іду, іду, адказвае сівы, і вочы яго ажно пабліскваюць з-пад башлыка. Данік таксама думае, яму ўжо 11, ужо другі год хлопец сядзіць у трэцім класе. Што, хіба ён вучыцца дрэнна? Ды не, цяпер ужо не толькі ўся школа, ўся галынка ведае, што ён, Зосін Данік, вучыцца лепш за ўсіх. Найбольш чытае беларускіх і рускіх і польскіх кніжак, абы дзе якую дастаў. А вось застаўся ў трэцім класе на другі год. Хто ведае, можа, яшчэ год будзе сядзець. Такі ўжо заведзены лад у паноў. Хто не адходзіць у школу да 14 год, плаці штраф або адседжвай у каталажцы пры гміне. За ўсё адседжваюць людзі. За падаткі, за штрафы, калі няма чым заплаціць. Дзеду Раману прыйшло ад сына з войска даплатное пісьмо. Дык ён і за даплату гэтую прасіўся адседзець. Маме ні штрафу плаціць, ні адседжваць, вядома, не хочацца. Дык вось Данік і ходзіць другую зіму ў трэці клас, ісці ў чацвёртую местачковую школу няма за што і няма ад каго. Трэба ж і маме дапамагаць. Шэсць чужых кароў і сваю рагулю пасе ён улетку, а ў школу ў чацвёрты клас. Ой, ну так хочацца ўжо. Вясной, калі ён скончыў трэці, быў у іх сам пан кіроўнік, дырэктар местачковай сямігодкі. Пан зразумела, звярнуўся ён да іхняга цабы, лепшых вучняў накіруе да мяне ў чацвёрты клас, а гэтага мальца у першую чаргу абавязкова. Пане кіроўніку, загугніў цаба, ён Даніэль Малец. Вельмі бедны сірата, дарэмная гаворка. Ну, што ж, як не, дык не, сказаў кіроўнік. А тут учора дядька Пятрусь прислаў письмо і грошы. Вось табе і не, дык не. Абы толькі да вясны дацягнуць, а там у восені я табе, пане цаба, не здрастуй, а ты мне не застуй. Ад вялікага кажушка Даніку цяжка ў плечы і мокра за спіной. Канцы башлыка, якімі хлопец абвязаны летне да носа, запацелі і падмярзаюць на ветры, ад подыху зноў растаюць і зноў падмярзаюць. Хлопец перабірае заслінянае сукно гарачымі губамі і ўсё думае. Дядька Пятрусь, незнаёмы Даніку брат яго бацькі, вельмі добры відаць. Вельмі разумны чалавек. І ён, як калісьці Мікола гаворыць, што Данікаў тата герой, каб паны не забілі яго на вайне, ды каб ён жыў, ён быў бы таксама разумны і добры. А каб паноў не было і тут, што ж, тады не было б і пана цабы з яго школы, і не сядзеў бы ў турме такі разумны, добры, смелы Мікола Кужалевіч. Ды ці адзін хіба Мікола? Данік успамінае, як плачуць бабы і дзеці, калі паліцыянты гоняць у пастарунак каго-небудзь з хлопцаў ці мужчын. А ўсё ж спяваюць у галынцы песні супраць паноў, усё ж чакаюць прыходу таварышаў. Тут, на думку хлопцу, зыходзіць, што школа ў мястэчку таксама не свая, як і ў галынцы. А ці добра, што я пайду туды, што я хачу вучыцца, хоць і па-польску? Што ж я хачу панам цабам зрабіцца? Ды дядька ж піша, каб я вучыўся, успамінае ён з палёгкай. У школе буду вучыцца па-польску, а дома па-свойму, і буду шмат чытаць, буду такі разумны, як тата, як дядька Пятрусь, як Мікола. Вецер верыць і дзьме па-ранейшаму. Мама, зноў прыпыніўшыся, азіраецца і пытае: «Ідзеш, Даніла? Ды што ты ўсё ідзеш, ідзеш? Ну іду!» І вочы сівага, здаецца, яшчэ больш пабліскваюць з-пад пакрытага інеем башлыка.